120.000 bisitari hiru egunez, salmenteneina jaz bezalatsua. Durangoko azokaren antolatzaileek, Gerediaga elkartekoek, aurtengo edizioaren arrakasta azpimarratu nahi izan dute. Eta hori mail desberdinetan, Nerea Mujika, Gerediaga elkarteko presidenta. Arrakastatsua izan da sektoreari lagundu diolako sorkuntza eta produzioa ikusgarri egiten, eta salmentei eutzi egin zaielako. Arrakastatsua izan da sortzaileen eta publikoaren arteko harremana estutzen lagundu duelako, eta arrakastatsua izan da antolatutako ekitaldirik gehienak bete-bete egin direlako, sortzailez eta ikusentzulez. Berrikuntzek jendea initz erakarri dutela, azpimarratua izan da beraz, ara nola ikasleen eguna joan den ostiralean, Usaian baino ikasle kopuru doblea hurbildurik, ahotseneko 55 kontzertu eta solasaldiek ere oihartzun handia ukan dute, eta Nerea Mujikako joitarazi du, heldu den urtekoaren antolatzen hasiko direla, eta hau, ospakizun handi bat izanen da, azokak 50 urte beteko baititu. Hortarako hobekuntza batzu egin beharko dituzte, bereziki euria delarik guneetan jende metatzea tipitzeko, bai eta ere guneen arteko temperatura aldaketak murrizten entxeatzeko.